sobrevivint a una derrota més, setmanalment, sortejant, esquivant, saltant sobre mil i un obstacles, arriben, sencers, un cop més, els Majares. Avui singularment solitaris, però aquí tot i així. Diumenge, 14 de juny 2008. Benvinguts a l'Assemblea de Majares. Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio Lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de les GAE. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web. Contrabanda FM, Jarabe de Palo. Ràdio, fotografia, cooperativisme, salut, informàtica, vídeo, llenguatge de sordos. Tot això i molt més del 15 de juny al 30 de juliol. Entra en unilliure.sans.org. Per una universitat lliure i col·laborativa, fugint dels lligams entre empreses i institucions que impedeixen el desenvolupament lliure d'idees. I amb aquestes fantàstiques cunyes publicitàries comença una nova emissió de l'Assemblea de Majares, el vostre magocín dominical preferit, 91.4, www.contrabanda.org. Benvinguts a Contrabanda FM, l'Assemblea de Majares. No fumis als vestíbuls, no fumis a les andanes, no fumis als trens. Al metro està prohibit fumar. Civisme al metro, si us plau. Benvinguts, contrabandístics. Esteu aquí un diumenge més en aquest, el programa magocín vostre més cívic de les zones lliures de Barcelona, a Contrabanda FM, emissora lliure, no comercial, i amb 18 anys pràcticament a les esquenes que ens acull. Avui els Majares seran en singular, serà Majara, Majareta, perquè, com ja va anunciar Eduardo Manos Tijera la setmana passada, es troba ben lluny, lluny d'aquestes terres contrabandístiques. Està a l'altra banda del riu Tejo, Terres Luces, i esperem poder tenir mai algun contacte via telèfon, via telepatia o qualsevol altra de via comunicativa possible, però malauradament aquí en presència física no el tindrem. Per tant, com esteu escoltant, està un servidor Ernesto Chemajara a la taula de controls i de moment acompanyant-vos en aquestes dues horetes que tenim per endavant tot sol. Assemblea Majares de 7 a 9 tots els diumenges en directe i en diferit dijous de 10 a 12 del matí. Avui venim una mica cansats, però tot i així hem complert perquè Reus ens ha cuidat molt i molt bé. Si estàs a Reus, fila de Reus, rosa del Baix Camp. Si estàs a Reus, fila de Reus, capital del Llam. Els teus carrers tan elegants, podem conèixer els passejants. El sol de Reus, Paris i Londres, gaudirem de Tornem, retomem aquí un clàssic, un himne maharístic que vam ficar fa unes setmanes, uns mesos, que va tenir molt èxit entre l'audiència del Baix Camp, que ens escolta, i avui la tornem a ficar en versió karaoke perquè podeu cantar tots junts a la sobremesa de les vostres cases. Tots som de Reus. Perquè tot i que no hagin guanyat a la Lliga d'Hockey Patins, no deixa de ser una ciutat molt acollidora. Sí, tots som de Reus, després ja us explicarem per què. De moment, benvinguts a Assemblea Maharas, estarem fins a les 9. Recordeu que podeu contactar i col·laborar amb aquest programa de múltiples formes. La que us recomanaríem seria que ens truquéssiu, que ens fa sempre molta il·lusió. I ho podeu fer al 93-317-7366, 93-317-7366. Recordeu, amb el 0034 si toqueu des de la llunyania. Després també ens podeu escriure un correu electrònic, que és assemblea.maharas@gmail.com assemblea.maharas@gmail.com. I després també tenim una part de correus on hi ha gent que ens envia coses, poca, tot i així, que és el 748 del 080 80 Barcelona. A part del correu 748 del 080 80 de Barcelona. Bueno, i avui abans ens hem aquí una mica situant i jo personalment m'acabi de posentar i preparar tot el que tenim per avui, que seran bàsicament cançonetes i lectures vàries, doncs us posaré una cançó per això, per donar-me una mica de temps. És una banda que es diu Zulu 930, que algun company d'aquesta emissora, des d'aquí l'enviarem un saludo fraternal, doncs ens l'ha fet arribar, perquè van estar aquí fa poc a l'emissora entrevistats en aquest programa fantàstic que és Músiques d'arreu del món, i ficarem una cançó d'aquest CD promocional del seu últim disc, que es diu Huelles, i posarem la cançó del mateix títol, Huelles, Zulu 930. Ayer y quedarán, son las que el mañana revelan. tantas veces está detrás la señal. Deja pita que te enseñarán a andar. Solo sé que esta vez, corriendo tal vez, la esencia persista y no pierda de vista tu fe. De alguna manera mi huella viviré. Lo veré desde una estrella que prenderá si alguien sigue esa huella que sembré. Tendrá esa luz que no le deje, solo es esa guía que cambia soledad por compañía. Camino hay que tomar, dando tu sentido al caminar. Yeah. Y en el fondo esconden voces y al escuchar, ¿dónde irán? Huellas que ganaron al tiempo, tiempo. Huellas que se llevan muy dentro, bien dentro. Solo sé que esta vez, corriendo tal vez, la esencia persista y no pierda de vista. De alguna manera mi huella viviré. Unas serán y otras quedarán. Si son solo pisadas se marcharán. Son un destello y no dejes solo tu sello. Debes poner toda tu alma en ello. Olivia Funches and the look for other clothes in me say. If you like you must seek to find them. So you stand and understand. Sing again, hey. Bruce, Olivia, footsteps down the air. Look for all the clues that you may say. And if you're rude, you like you must seek to find that them. So you stand and understand to say, yeah, here I am. Son la huella, la sonrisa y en la cara larga. Huella, y en la huella grita. Son la huella, el susurro de una noche amarga. Huella, yeah, oh, son la huella, ir en el murmullo de ser eterno. Assemblea Majares, en 91.4, www.contrabanda.org, que tenen els Zulu 930, i ja us explicarem ara perquè la part Majara avui present pues ve de Reus, perquè vam estar ahir al concert d'Extremoduro, aquesta banda que qui no conegui procedeix d'Extremadura i porta uns 15-18 anys ben bons tocant, i que és un grup de masses, en molts casos adolescents, però també amb algun selecte grup de puretilles que els segueixen. I ahir vam, mi Cortón i Perezosos, decidir alguns majares pues, anar-los a veure a Reus en aquesta gira que estan fent de l'últim disc, que jo ni recordo ni he sabut segurament mai el seu títol, però el cas que estan presentant per la geografia hispànica. I això els ha portat aquest fi de setmana a tocar un parell de localitats d'aquí, a Girona divendres i dissabte al pavelló de Reus. I vam anar ahir als Majares, ja que, bueno, per, gràcies a la tupida i àmplia xarxa majarística, doncs vam poder ser ben acollits, diguem-ho així. I llavors vam estar ja una estoneta, també amb afany sociològic, per suposat, com que és el que sempre ens mou, i puguem veure a vegades com ja el rock hispànic també ja gaudeix dels seus propis dinosaures del rock, algú pues, necessari, segurament. I al mateix temps, bueno, peculiar. Jo mai he estat tampoc un fan acèrrim d'Extremadura, tot i que reconec que disfrutava amb algunes de les seves cançons, però no arriba en aquest fanatisme que potser molta gent té amb aquest grup extremeny. Però bueno, així tot vaig disfrutar força ahir d'un bon concert que van fer, van tocar el primer moment una mica menys d'una hora i com era de suposar, doncs, van aparèixer després per fer visos interminables de les seus grans èxits com Sou Pallasso i moltes altres cançons que bueno, almenys els que no som fans de tota la seva discografia són les poques que sabem. I després presentaven aquest nou disc que bueno, la majoria de gent no sabia i que bueno, és el que passa quan amb aquests grups que ja porten tants anys, no? Que la gent pues, fins i tot arriba quasi a xiular quan toquen disco, cançons dels discs nous que la gent no es coneix. Però bueno, directe una banda que jo ja no recordava i que la veritat que tenen bastant estables. El senyor Robe, tots i els anys, continua i dándole que te pego. L'únic així criticable potser uns riffs bastant eterns que bueno, la gent, pues, alguns ho disfrutaven, però n'hi ha uns altres que ja ens exasperaven una mica. Però bé, bon concertillo, demostrant que ahí, a vegades els anys no passen en balde i recordant ahir cançons mítiques, com la que us explicarem ara. Una, bé, trobem dels grandes èxitos d'aquesta banda que ja ha tret pues, uns quants discos, com una desena. Ama, ama y ensancha el alma. Extremoduro, de De Plasencia. Canción ideal para coros de sobremesa. Dedicada a ese gran matriarcado rizomático que me ha dejado bien limpito el estudio, es de agradecer. Ama, ama y ama y ensancha el alma. Recorda que està prohibit posar-te maionesa d'entrepà. Al metro, civisme, si us plau. Recuerda que está prohibido ponerte mayonesa en el bocata. En el metro, civismo, por favor. Contrabandits, contrabandides, hem escoltat, a part dels Extremadura, un petit fragment que a alguns us haurà sorprès, potser, però senzillament un abans del que esperem que tinguem aquí un dia. Un dia aquí en directe, que és l'Agenda Revelar, que és una companyia de teatre fincada a l'Ateneu Popular de l'Eixample. Va avançar alguna cosa quan van estar altres companys d'algun altre col·lectiu d'aquest Ateneu de Sana Família, però el que no sabíem dir és que segurament les tindrem aquí un dia. I ens poden fer alguna adaptació d'un interessant espectacle que estan fent sobre control social i que avui, de fet, havien de fer una marató d'espectacles, festivals d'arts escèniques per la transformació social que es feien en el marc de les festes populars del COI, però que malauradament han hagut d'anul·lar elles la seva actuació per causes d'última hora. Però això no vol dir que no s'estigui fent aquest festival, que us recomanem que hi aneu, ja que no està plovent i ja fa un temps així prou fresquet. Porta el títol de Fem-ho fàcil. Es fan a la part de la Creueta del Coll. És tot el dia, des de les 10 del matí, però encara estaran un parell o tres d'hores ben bones. O sigui que la gent que no sigueu perezosos i la gent que estigueu per aquells barris nòrdics, doncs us animem a que hi aneu, perquè val la pena veure allà espectacles interessantíssims de clowns, teatre, trapeci, dansa, etc, etc. S'ha organitzat per l'Assemblea de Festes Majors Alternatives de Coll, Vallcarca. I des d'aquí pues, un saludo per tota aquesta gent del barri de Vallcarca, amb una setmana en què ja comencen no només les grues, que ja porten temps treballant, sinó també l'Ajuntament i Secuaces de Núñez i Navarro a fer la seva feina bruta, i ja anen invitant els veïns de la ria de Vallcarca que vagin desallotjant les seves cases. Pues, des d'aquí molta força als veïns i esperem també un dia tenir-los en breu aquí. Bueno, doncs més coses que no us hem dit avui encara, que els Majares tenim un podcast fabuloso. Perquè què seria la vida sin un podcast? Doncs pels Majares ben poc, i per això us invitem a que us hi fiqueu, el remeneu, la gent que no pugueu escoltar els programes en directe, potser de fet aquest l'esteu escoltant des del podcast, i ho podeu fer a la pàgina al blog majares.contrabanda.org. majarestotamà.contrabanda.org. I recordem també que molts altres programes d'aquesta emissora tenen podcast i podeu escoltar des de la web contrabanda.org a la secció corresponent podcast. I programes, com pot ser segurament en breu, aquest fantàstic programa que retorna de cara al futur, des d'aquí també donem la benvinguda, i que aquesta setmana es torna a reincorporar en aquesta freqüència lliure de Contrabanda FM. El seu anterior La seva anterior experiència en aquesta emissora va ser ben curta, va durar segurament només 3 setmanetes, però ara després d'un temps de reflexió i de reconversió, tornant molta força l'àngel negre d'aquesta emissora, amb aquest programa sobre ciència i tecnologia, sens dubte des d'un punt de vista peculiar com només un personatge com ell pot donar-li. Serà tots els dijous a partir de les 10:30, aquí en el 91.4, recordeu, de cara al futur, un programa recomanadíssim, sens dubte. Bendiga al monje del metal. Esa barba blanca, su austero hábito de monje capuchino, la rista de cadenas que lleva colgando de la cintura y su particular forma de saludar, haciendo con los dedos el signo de unos cuernos, el monje heavy metal bien podría ser el penúltimo invento del marketing musical, Pero no, no es un montaje real, absolutamente genuino, hermana, declara con energía este sacerdote italiano de 62 años. Llegó la policía molestando como cada día, se acabó la fiesta, la comisaría, se han quitado el dinero, la navaja y la droga, nos han jodido bien, nos han tocado las bolas. Agüita, agüita, agua que viene, vienen los malos, a por ti. Se llama Padre César, aunque su nombre artístico es Hermano Metal, y lo suyo es el rock duro con reminiscencias religiosas, es decir, místicas letras sobre la familia, la figura de la madre, la fe o la presencia de Dios arropada por los decibelios infernales de las guitarras y el estruendo de la batería. Empiezo a despegar, no me aguanto la risa, ahora ya voy volando, más deprisa, más deprisa. Otra movida más, vente conmigo, vamos al mundo, donde yo vivo. Descubrió el heavy allá por 1992, durante un concierto de Metallica en Milán, en el que entró literalmente en trance con aquella música viva, fuerte, enérgica y bella, como la define. Y desde entonces lleva dentro el gusanillo del rock duro. Pero que nadie piense que el padre Cesare es un mero aficionado que en sus ratos libres hace sus pinitos en un género musical, en general bastante poco apreciado por las jerarquías eclesiásticas. Para nada. Tu calor y tu amor resudado. ¿Sabe a qué? Yo no sé. ¿Cómo pretende que me salga de la hoguera? ¿No se da cuenta que siempre estoy en la luna? Cuando me llama con su boca me subleva. Cuando se marcha de su culo y me tortura. El padre Heavy tiene a sus espaldas 16 discos grabados. El último, Misterio, salió a finales del mes pasado. Ofrece cerca de un centenar de conciertos al año. El próximo día 29 de este mes compartirá, por ejemplo, escenario en Bolonia con los míticos Judas Priest dentro del festival Gods of Metal. Y, por supuesto, cuenta con representante y agente de prensa como cualquier estrella del rock que se precie. Cuando me llama con su boca me subleva, cuando se marcha de su culo y me tortura. La iglesia nunca ha mostrado especial afición por el heavy metal. Ahí está, por ejemplo, el padre Gabriel Amorth, exorcista jefe del Vaticano, quien en numerosas ocasiones no ha dudado en arremeter contra esa música diabólica. I ara passem a escoltar aquest curiós personatge, el senyor Padre Cesare, des d'Itàlia. Esperem que algun dia potser toqui en algun d'aquests eventos contrabandistes que tant ens agrada organitzar i sofrir. C'è uno travestito da frate che urla. Io non sono travestito da frate. Sono un frate! E pure prete. E ci credo pure. Sono un prete e un frate. Sono qui perché sono un metal. Es el poder de los hijos del metal, hermanos. E questo perché? Perché la musica metal è a dir poco meravigliosa. E allora, siccome lo so che sentono fino in fondo, io voglio vedere anche là in fondo la risposta, voglio proprio vederlo oltre che sentirlo. Io voglio la benedizione, non la faccio. Perché? Aspetta, aspetta. Perché? Perché qui è pieno di benedizione. Perché c'è il popolo meta. E allora io faccio solo così. Io grido tre volte viva e voglio sentire metal. Porque el metal no es violencia. Per la seva seguretat, aquesta estació està dotada de càmeres de videovigilància. Para su seguridad, esta estación está dotada de cámaras de videovigilancia. Contrabandístics, bueno, que heu pogut sentir algun fragment d'aquest curiós personatge en directe en algun festival rebelero italià, és el senyor, el frare, el sacerdot Padre Cesare. Bueno, nosaltres continuem també en la nostra cruzada metalera particular en l'assemblea de Majares. Recordeu, en el 91.4 de la freqüència lliure de Contraband FM, i si no, emissió online a tot el món, www.contrabanda.org. Enviem un saludo als últims oients que majarístics que van trucar, que ja sabem que han anat a recollir el seu corresponent regal, aquest fantàstic CD radioactiu, l'últim episodi de l'ataque de la basura radioactiva, i animem a la gent a trucar, que avui, segurament avui ja trauríem algun altre regalet per donar, no us preocupeu, ja trobaríem alguna coseta. Bueno, doncs deixarem amb un altre fragment d'aquest home i després començarem a llegir-vos coses interessants. Io sono un frate vero, un prete vero e un vero metallaro, perché la musica metal è questa roba qui, quindi non sono uno strano che non sa cosa cazzo fare, è venuto qui perché questo è il God of Metal e io allora volevo semplicemente salutare voi prima di tutti, i giornalisti, e attenti, ho bisogno di voi di un urlo terribile per tutta la gente che lavora qua dietro. Ve lo fate sentire l'urlo metal per i lavoratori? E adesso io conto coi diti fino a tre e voglio sentire un God of Metal Go, ok? Perché lo incominciate definitivamente voi. Uno, due, tre. God of Metal Go! Ciao a tutti! Ciao popolo metal! Meraviglioso! Contrabandits, contrabandístics, fiquem ara el Ràbia Positiva i si us passarem a llegir algun fragment d'un llibre que teníem aquí pendent de fa força temps. Escoltarem el CD doble ahir de record i de repàs aquests no sé quants anys ja que porten el Ràbia, de sentiment, compromís i acció. Ràbia Positiva des de Sants, escoltarem, per exemple, ahir en directe, Civilitzant. Sencillas y subir pop tendras. petits exemples d'inòpia. L'han anomenada la crisi de les vinyetes. Enèsim espectacle mediàtic destinat a entretenir les masses d'aquí i del món islàmic. Una revista danesa de mala mort publica unes vinyetes satírtiques que tenen com a protagonista el profeta Mahoma. Escàndol, blasfèmia, hordes d'energúmens de molts països musulmans cremen ambaixades, manifestacions, amenaces de mort o fàtues. Desenes de morts, entre d'altres un capellà italià assassinat per un xaval a Turquia, i el faran màrtir quan hagi passat l'enrenou. L'islam, o més ben dit, aquella part de l'islam que té tot l'interès de tenir ocupat el seu personal amb jihads i d'altres amenitats, no fos cas que comencessin a pensar que, a més dels croats imperialistes i dels jous matapalestins, al món també hi ha uns règims despòtics amb classes dirigents opressores i aprofitades ben musulmanes. Posa el crit al cel, on se suposa que hi ha Mahoma, i exigeix respecte per a la seva religió, cosa que té la seva gràcia si pensem que els llocs on s'aplica la xària, canviar de fet, pot costar una bona lapidació. A l'altre bàndol, a Buenas a les Mangas Verdes, molts periodistes i polítics occidentals clamen a favor de la llibertat d'expressió, tot oblidant, ai, les amnèsies, les mil i una ocasions en què els honorables professionals de la premsa i els democràtics legisladors i executors de la llei callen o fan callar en nom d'interessos superiors o d'interessos a seques. No fos cas que caiguessin denúncies de blanquers o que es mosquegés la Casa Reial o la cúpula de l'exèrcit o l'Opus Dei. Al vell mig, com sempre, la gent. I entre la gent, els moviments socials organitzats. Per aquests sectors, la crisi de les vinyetes és una ocasió d'or per callar i passar del tema, i ja s'ho faran. O bé elaborar unes posicions autònomes, forçosament crítiques amb uns i altres. Perquè si algú aquí té dret a reivindicar el principi de la llibertat d'expressió contra totes les veritats imposades o negades per tots els poders, som nosaltres, la gent. La gent que pensa i viu i, en general, vol deixar pensar i viure. Una ocasió d'or també per refrescar memòries i recordar que si aquí podem parlar del dret a oposar-se a qualsevol fonamentalisme, especialment religiós, és gràcies al llegat d'entre d'altres desenes de milers de bruixes, ateus descreguts i urapensadors cremats a les fogueres o lapidats fins a la mort. Per recordar que tenim la legitimitat per denunciar la hipocresia d'un sistema falsament tolerant i ferotgement opressor contra tota dissidència real, d'un sistema de poder que avui, exactament igual que fa segles, promou arreu del planeta l'explotació i el patiment de milions de persones i éssers vius. D'un sistema que quan li fan nosa no dubta ni un moment a tancar mitjans de comunicació. El diari Guine i Guine Rate van ser tancats manu militare després d'anys d'assetjament policial, judicial i paramilitar l'any 1998, sense que hi hagués, per cert, gaire escalafalls entre la professió periodística. En fi, que mira si en tenim d'arguments. Anem a recuperar un tema una mica antic? Doncs no. Bé, és cert que la majoria calla, però el que circula aquí i allà per les llistes de correus són missatges, opinions, preses de posicions com a mínim curioses i que implícitament i a vegades explícitament justifiquen o exalten l'aplicació de la censura, auto o hetero. I la cosa més curiosa és que el radical que ataca els vinyetistes per provocadors i racistes amb arguments de KGB no suscita cap onada de reaccions. Es respira la sensació que encara avui, en determinats àmbits, costi molt superar visions maniqueístes i instrumentals de la comunicació. con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable. Aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable. Aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable. Aparición con vida y castigo a los culpables. Encara hi ha cases buides i encara hi ha gent sense casa. Que algú ens expliqui com s'entén. Ràbia Positiva, hem escoltat algunes cançonetes i anava bé, no? Llavors hem estat llegint també un fragment interessant del llibre Com és possible, un tomb pels límits de la democràcia mediàtica, de Laica Soyuz i Penya Roja, és a dir, en realitat del col·lectiu Comunicant, més informació, comunicant.info. És un llibre peculiar, particular, que aquí teníem pendent i llegir-vos fa força temps i que avui hem trobat el moment per fer-ho. Bàsicament això parteix d'explicar una mica l'experiència d'aquest col·lectiu, juntament amb molts altres, amb una campanya que es va fer per reclamar en veritat la propietat pública o l'accés de la societat civil a un mitjà de comunicació públic com és la Com, en concret, emissora que, per qui no ho sàpiga, Doncs ara estem atent al que era abans el dial de Contrabanda FM. Originàriament, aquesta emissora que esteu escoltant ara va començar a emetre en el 91.0. I cap a mitjans dels 90, doncs, es va crear aquesta emissora coneguda ara com Com Ràdio, creada en aquell moment per poders socialistes, perquè, com sabeu, en aquell moment la Generalitat està governada per Convergència i Unió. En canvi, el PSC, que tenia a les seves mans la Diputació i l'Ajuntament, volia crear també algun tipus de mitjà de comunicació que contrarrestés el pes de Catalunya Ràdio i altres mitjans generalistes de ràdio o tele, que evidentment tenien un color molt més convergent, no? Evidentment aquesta no és la raó oficial, ni molt menys la que es va vendre, però sí que darrere hi havia aquesta estratègia perquè la Com pues pogués ser un contrapès a tot aquest poder mediàtic. Amb els anys, bueno, s'ha vist que no ha calgut, no? Els socialistes actualment estan a tots a les institucions que tenim aquí. I segurament poca diferència veuríeu en el seu discurs que el que podeu escoltar a Catalunya Ràdio o altres mitjans de comunicació públics catalans. El cas és que en aquell moment sí que aquesta va ser l'estratègia, i per fer-ho van crear aquesta emissora, teòricament també aglutinant emissores locals, municipals, però bueno, aquesta també va ser la raó per la que potser una sèrie de gent innocent i ingènua volien reclamar l'accés o la gestió fins i tot directa d'aquesta franja, d'aquesta freqüència, tenint en compte que ni molt menys el dial de Barcelona i Rodalies està suficientment sobrat per malgastar freqüències així tan a la lleugera pels poders públics. El cas és que a més això és teòricament un dret recollit a la Constitució, i jo, com us deia, jo ingenuament, segons aquesta gent, pues, van batallar per mil i unes institucions i organismes teòricament competents per reclamar aquest dret. Evidentment la història, com acabeu, us la podeu imaginar, però bueno, aquí retracta totes pues, aquestes peripècies i aventures que van haver de sofrir des del seu inici i els antecedents fins a bueno, també una mica les seqüeles i altres iniciatives i campanyes que han sorgit d'aquella herència. Té qüestions interessants, a part de reflexions sobre el medi de la ràdio i sobre els mitjans en comunicació, el control que se'n fa des dels poders públics i privats, i també a vegades algunes incongruències i hipocresies, com pot ser l'exemple que hem llegit ara, aquest capítol que es diu Petits exemples d'inòpia, referent al cas de les vinyetes, aquestes vinyetes, diguem, caricatures que va fer un diari danès sobre Mahoma. Doncs a part de reflexions sobre el mitjà i sobre els mitjans de comunicació i el periodisme en general, pues, el que és interessant llegir-ho és per com es detalla i s'explica tot aquest intent d'apropiament d'accés als mitjans, no? des de diferents moments socials, i sobretot com els van marejant, però tot i així pues, van picant sense descans a portes i una porta rere portes que s'anaven tancant. Evidentment, per la part que ens toca, segurament molts no ho sabreu, però bueno, aquí també Contrabanda té alguna cosa a veure amb part de la història que aquí relata, pues, la història és bastant sesgada, i més en un capítol que aquí, per exemple, li anomenen Ràdios Lliures, on també es parla de l'intent d'accés d'aquests certs col·lectius o autoanomenats representants del sector social o dels moviments socials a freqüències lliures, com podia ser Contrabanda, i les altres que estan a Barcelona. Aquí segurament es troba, bueno, segurament no, des del meu punt de vista, bastant escandalosament es troba a faltar l'autocrítica que tant es reclamen sobre altres sectors, des dels propis autors del llibre, però bueno, ja és algú que tampoc és la, jo crec, el més important del llibre, al fi al cap s'hi dediquen molt poques línies, però bueno, fa gràcia i bueno, a mi personalment no em sorprèn, però no per això deixaré de recomanar-vos aquest llibre, que és interessant, sobretot jo crec per la gent que estudi o s'interessi pel periodisme i encara tingui certes esperances de que es puguin canviar coses des dels mitjans oficials o des del periodisme convencional. Segurament des d'aquest tampoc, però bueno, com a mínim segurament no hi ha tantes expectatives, i per tant nosaltres amb els nostres petits recursos i mitjans pues, anem presentant batalla. Com és possible un tomb pels límits de la democràcia mediàtica? Una mica autocrítica no li aniria malament a certa gent, però bueno, tot i així us dic, recomanable, www.comunicant.info, i així podeu veure com aconseguir aquest llibre publicat per la cooperativa Ecos. Va, I parlant de mitjans de comunicació, com us vam anunciar la setmana passada, hi havia una taula rodona, teòricament una taula rodona, organitzada en el Centre Cívic Drassanes dins el marc d'una jornada que s'ha dit el Raval en Portada, on s'intentarà reflexionar sobre el paper dels mitjans de comunicació en el barri del Raval, barri pràcticament nostre, de Contrant FM, tot i que estem a l'altra banda de les Rambles, i allà estaven presents, com us deien ells mateixos aquí, el diumenge passat, al col·lectiu de Massala, aquest periòdic de Ciutat Vella que queden cada dos mesos, i es participava en aquesta taula rodona juntament amb altres mitjans de comunicació variopintos que d'una o altra forma estan presents en aquest barri. Eren, com poden ser, les revistes Atahuasul, sorgida d'una associació de col·lectius, sobretot magrebis, Fede Latina, una federació d'entitats llatinoamericanes, o, bueno, amb immigrants llatinoamericans, i que tenen presència en diferents mitjans, a part d'ells mateixos produir en diferents formats, pues, sigui ràdio, tele o premsa, pues, produir periodisme, podem dir-ho així, Barcelona, emissora de la qual hem parlat aquí diverses vegades, que tot i emetre al Prat, sí que té una forta presència i sobretot seguiment al Ciutat Vella, al Raval. És una ràdio que ha estat emetent en urdú durant ja força temps, una ràdio privada, però bueno, que últimament va tenir problemes i de fet ha estat tancada, casualment coincidint amb tot el que va passar a les rades al Raval. A Tahuasul, que em sembla ja us ho hem dit, i després la revista, el diari Raval, del barri del Raval. Al final no van estar presents la revista diari Nova Ciutat Vella, però sí tots aquests altres, i el tema era la demanda informativa al barri. Per tant, teòricament, quina demanda o quina necessitat d'informació i de quin tipus tenia la població en el Raval, en aquest cas, no? Que segurament és aplicable a molts altres barris, però vista la particularitat d'aquest barri, el més densament poblat de Catalunya i amb una forta presència de col·lectius immigrants, pues, quina era aquesta necessitat i sobretot l'accés també i la forma que es veien retratats per part de mitjans, en aquest cas no convencionals o no generalistes, no? I sorgits en molts casos, pues, de persones d'origen immigrant. Bueno, ja us dic que taula rodona eren relativament... no era una taula rodona, era una conferència amb tots els col·lectius, aquests mitjans de comunicació, pues, exposaven què feien. No va haver realment una posa en comú ni un debat obert ni el que s'entén com a taula rodona. Bueno, sí que es pot veure interessant per veure diferents punts de vista, segurament en els quals Massala anava bastant per lliure, en el sentit de potser ser els únics que realment o prioritzaven un interès per mostrar una part molt més crítica de les notícies que ens venen als mitjans, i per retardar notícies que ni tan sols hi apareixen, i sobretot tot el que tingui relacionat amb el que afecta en la vida quotidiana en els veïns dels barris de Ciutat Vella, i també sobretot del Raval, com pot ser qüestions d'operacions urbanístiques amb conseqüències especulatives per la gent que viu al barri, o processos teòricament participatius, i bueno, coses realment que ells, pues, pel que exposaven, prioritzaven altres coses potser més secundàries, no? Com potser exposaven des del seu punt de vista altres mitjans que també creien que era important un equilibri amb potser presència important de continguts esportius, més lúdics, musicals, etc. No? I bueno, tot i així, ja dic, tot i no ser una taula rodona real, pues sí que, bueno, va ser interessant per veure també què s'està fent des d'aquests mitjans que molts no coneixem en el Raval. I això ha anat seguint, aquestes xerrades, però bueno, ja es van acabar, era el Raval en Portada. I bueno, em va fer pensar també una miqueta en quin a vegades és el propi paper d'aquesta emissora i la presència o ús que em fa a vegades la gent de... no només del barri del Raval, sinó la gent en general, ciutadania. Per això us animem a que d'una o altra forma utilitzeu aquest mitjà, perquè per això està, per això és una ràdio lliure, per això té els micros oberts, per això té els estudis oberts, i us anima a que l'utilitzeu, ja que els mitjans convencionals tenen un accés limitadíssim i sasgat. Doncs per això nosaltres sempre ho entenem de fer, us animem a que ens contacteu, a que ens vingueu a conèixer, a que d'una forma o altra col·laboreu. Contrabanda.org, entreu allà a la web i us informeu de com funcionem, de com podeu participar i de tot el que us interessi. Una cosa que trobareu a la web, precisament, des de fa unes setmanes, i que encara aquí no ho havíem comentat, és És una campanya en la que també Contrabanda ja està participant, que es diu, bueno, que és bàsicament donar a conèixer i demanar col·laboració per la xarxa sense fils gifi.net. És una xarxa, diguem, paral·lela o alternativa a internet i que és lliure. Una xarxa lliure que ha sorgit des de la pròpia gent, no des d'empreses, i que intenta, doncs, esquivar una mica el control que ja s'exerceix sobre l'internet, sobre la xarxa, diguem, habitual, no? Aquesta xarxa d'usuaris que es diu gifi.net porta ja funcionant un temps, a moltes poblacions més de l'interior de Catalunya, doncs, ha permès que això salta la bretxa digital i que arribi, tinguin accés a aquestes noves, a les noves tecnologies, doncs, molta gent que per qüestió geogràfica ho tenim complicat, i potser aquí també Barcelona és una cosa més complicada, però bueno, també hi ha gent que ja s'està movent per, doncs, perquè també tingui presència, no?, aquesta xarxa aquí a Barcelona. Llavors s'està fent una campanya on Contrabanda FM és un de les col·lectius que intenta impulsar que també es creïn nodes de connexió aquí a Barcelona. Entreu a la web, gifi.net, gifi.net. També us recomanem que escolteu el programa Aptitud, sens dubte segurament el que millor us explicarà de què va tot això, tot i que el Letaleix segurament també, i allà segurament doncs, en les darreres setmanes estan matxant el tema i explicant molt millor del que jo us ho pugui dir. Aptitud, programa contrabandístic germà que podeu escoltar els dijous de 5 a 6 i si no també el Section Edge de 10 i mitja a 11 i mitja. A la web, totes formes, si aneu a la pàgina d'inici veureu que també hi ha un link a una secció de la pàgina de gifi.net on podeu aportar la vostra col·laboració econòmica, apadrinament, per crear aquests nodes de gifi.net. Bueno, senyors, musiqueta, una mica de diversió per tallar tant de rotllo, La Trinca, La Guerra de l'Enciam. En aquestes setmanes en què hem estat vivint tensió a la carretera i on els camioners s'han convertit en l'enemic públic número 1, rememorar anteriors conflictes també a la carretera fronterers, doncs s'antoja divertit i interessant. Som els reis de la carretera, fem arribar el camió de valent. Au, deixem les milles enrere i cap a França, que hi falta gent. D'albercocs, peres, llimoneres, faves i pèsols, cols i melons, d'escaroles i de cireres, tots en tenim plens els camions. Aprofitem el moment oportú, omplim la panxa del mercat comú. Au, accelera, que allà la Jonquera, si n'hi ha una frontera que s'ha de passar. Buenos días, coma talegu, bienvenidos a la frontera de l'Evertus. Je suis le gendarme premier. Moi le second, moi le tertiaire. Voyons la documentación. Votre carta verde, ella és colorida. Votre passaport sembla caduquer. Àfrica comença, Àfrica comença, Àfrica comença a la Pirine. Votre carta verde, ella és colorida. Votre passaport sembla caduquer. Més ser tres gentil a la gendarmeria. Ale, ale, ale, vos poder passar. Ja som dintre França, ja som més a prop. Guai d'aquests pagesos que fan autostop. Ai, paper, ai, què volen aquesta gent? Ai, paper, que se'ns miren malament. Ai, o és que vos ale avec se camion? O és que vos ale grandíssim coixón, bone passaré le pont d'Avignon. Portem l'ancià a Amsterdam, portem el raïm a Berlín, portem pomes a Liverpool, portem el barcocs a Estambul. I quan arribem a Estocolm, per acabar-ho de rodonir, descarregarem els pebrots i ens en tornarem cap aquí. Arrêté, c'est fini, stop. Tutte sette verdure, la cremerons al moment. Plantarons i ne falle com el País Valencià. Si algun toca la pera, si algun remen els pebrots, li tocarà la rifa un parell de mastegots. No vull sucar rimera amb le camión, en nos mangeron les pomes al forn. No t'abregis que les penjo al trabuc, som família del timbaler del Bruc. Ja ha començat la guerra de l'enciam, a França. salses s'esvalota l'aviram. Les pastanagues fan de projectils, les albergínies de missils. Criden Sant Jordi, desperta ferro, viva la França, ale alons amb pans de la patria, pan Macedònia, pan tutti frutti, i una sampaïna molt difícil de país. Entré, entré a la comunitat, veureu, veureu que bé que ho passareu. Entré, entré a la comunitat, veureu, veureu que bé que ho passareu. Que bé que ho passareu. Beware of pickpockets. Do not leave your belongings unattended. Mucho cuidado. El carterista espera una distracción para apropiarse de tus cosas. Vigila lo que es tuyo. Aneu en compte, certament, en compte amb els carteristes i amb la gent que es vol apropiar de lo que és vostre. Bueno, agraïment a la gent de Revelar, que és sí, cortesia seva aquests àudios, aquests tracks que us estem ficant. I ja, com us hem dit, ja vindran algun dia, xerrarem d'aquest social control, aquest espectacle que estan fent aquest col·lectiu de teatre, a veure si ens en fan aquí una mostra. Bueno, doncs comencem a fer una miqueta d'agendeta. Avui segurament el programa acabarà més d'hora, ja que estic sol i començo a cansar-me una mica. Però abans us hem d'anunciar diverses coses i segurament llegir també alguna coseta interessant. Per això us volia comentar unes interessants xarles que comencen aquesta setmana, que es fan a dos llocs, dos centres socials que s'han inaugurat fa poc, dels quals us hem parlat. S'han inaugurat en el barri del Farró i que la veritat s'estan posant molt les piles i fent un munt d'històries, cosa que sempre és d'agrair. Doncs amb el lema "Maig acabat, aixequem la barricada", es fan una sèrie de xarles, menjadors i presentacions de llibres entorn als moviments i accions revolucionàries a Europa. Justament acabat el mes de maig, aquest mes de maig en què es celebraran, commemoraran els 40 anys d'aixecament de París de maig del 68, que tot i que estigui dimets del 68, doncs va iniciar-se abans, segurament els mesos anteriors, i va prolongar-se fins al juny i fins d'un mes, però bueno, es coneix com el maig del 68, però que va ser en un context d'un any, l'any 1968, en què no només a París, sinó que a molts altres llocs d'Europa i del món doncs va haver una sèrie de revoltes, no sé si pot dir són revolucions, però d'aixecaments que van qüestionar segurament com pocs que ho s'havia fet durant aquelles dècades, doncs la situació, l'estatus quo actual en la societat capitalista i burgesa que en tots aquests països d'Europa Occidental i Nord-Amèrica doncs vivien. Tot i així, i reprenent o donant l'altra cara d'aquesta commemoració merament folclòrica, de la qual parlàvem fa unes setmanes amb una companya francesa, doncs en aquesta xerrada es vol intentar anar molt més enllà, perquè més enllà del maig de 68 i anteriorment a ell doncs, hi ha hagut altres processos revolucionaris més o menys reixits. Doncs això comença el proper dijous dia 19 amb una xerrada a partir de les 7 de la tarda que es diu Els successos de maig 37 a càrrec de Carlos García de l'editorial El Corno i de Paco Madrid de l'Ateneu al Margen. Això es farà, com no, a l'Ateneu maig del 37, on si no fer una xerrada sobre els successos del maig del 37. Doncs Ateneu maig del 37, l'adreça general Mitre 238, la parada metros Lesseps, Ateneu ocupat fa recentment i on van fent tallers i altres històries, però també tenen ganes de fer doncs, això sembla xerrades i cicles d'aquest estil. No només es farà allà, també es farà la retaguardia, les altres xerrades, per exemple la del diumenge 22, on hi haurà a les 2 un menjador vegeta, després del menjador vegeta que es farà a l'Ateneu, hi haurà la xerrada de la retaguardia, on es presentarà el llibre Los situacionistes i l'anarquia, a càrrec de Miquel Amorós. Després de l'activitat serà el dia abans, dissabte 21 de juny, un altre menjador vegeta i una xerrada al llarg maig italià 1968-1977, que parlarà doncs, de la situació viscuda a Itàlia, de l'autonomisme i de l'autonomia obrera i de tots aquests processos que van sacsejar a Itàlia als 70 sobretot, ara teniu maig del 77 en aquest cas, i acabarà el dijous 26 amb projeccions situacionistes, debat, etc. en la retaguardia. Però recordeu, a partir d'aquest dijous, començarà a les 7 i fins al dijous 26, maig acabat, aixequem la barricada. Ara teniu maig del 37, general Mitre 278, o a la retaguàrdia, que està a la plaça Manyà i Flaquer, al cor del barri del Ferro. Manyà i Flaquer número 6, metros Lesseps, o Ferrocates, plaça Molina. Doncs escoltarem ara una mica de musiqueta, perquè aprofitem que us comentàvem aquestes conferències, aquestes xerrades, us llegirem un text força interessant, fragment d'un article de la revista Polèmica, aquesta revista de crítica i pensament mensual, que veterana ja, que porta 28 anys, ni més ni menys, i que en l'últim número precisament dedica o posa en portada la revista juvenil dels 70, una mica reflexionant sobre aquesta commemoració del maig del 68 i altres processos que es van viure. Vinga, una mica de musiqueta, i us el llegim. Adieu, François Hardy. Comment te diras-tu? El año 1968 sería el punto de inflexión fundamental de aquel conjunto de movimientos juveniles, tan diversos en su forma de rechazar la sociedad de consumo, pues desde hacía dos años, en otro ámbito del problema, en las instituciones universitarias de Estados Unidos y de Europa Occidental, la inquietud estudiantil era creciente y acabaría generando una explosión de disconformidades que originarían los movimientos estudiantiles. Mas, ¿qué ocurriría en aquella coyuntura histórica? En 1968 el mundo había modificado su fisonomía a causa de la incidencia de varios factores. Existía ahora una amplia conexión entre las culturas, originada por el proceso de mundialización económica heredado del colonialismo del siglo XIX y el desarrollo de las tecnologías de la comunicación. En palabras del sociólogo Marshall McLuhan, estaba convirtiendo el planeta en una aldea global. O sea, no un mundo vasto y desconocido, sino inmediato e intercomunicado. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom Laetitia, L-A-E dans la T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas, L-A-E dans la. En el contexto histórico en que estallaron los movimientos estudiantiles de 1968, la guerra de Vietnam, mantenida por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de aquel país, estaba en primer plano. En Nigeria, África Negra, estaba la guerra de Biafra, el neocolonialismo y las multinacionales del petróleo, con el respaldo de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, intentaban romper la unidad de aquella nación recién accedida a la independencia y amputarle su provincia petrolífera, Biafra. En Angola y Mozambique surgían dos movimientos guerrilleros de liberación nacional contra el aún resistente colonialismo de Portugal. En la República de Sudáfrica, la dictadura fascista y racista blanca del apartheid, que contaba con el respaldo internacional político de Londres y Washington, estaban promoviendo amplios rechazos en todo el mundo. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom Laetitia, L-A-E dans la T-I-T-I-A, L-A-E dans la T-I-T-I-A. Pour pourquoi que t'as pris mon oreiller? Pourquoi que t'as pris mes beaux souliers? Mon plat, mon vin et ma petite sœur pour la faire mendier rue Jules Coeur. C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement. Tu comprendras, c'est pas de ma faute, tu le verras, c'est pas de ma faute. Ai, aquestes trucades, després proseguirem amb aquest relat que us estan llegint. A veure, sí, hola, qui tenim aquí que ens trucarà? Hola, Interrupcions Lusitanes. Bona tarda. Bona tarda. Xerri, xerri, perquè jo així em descanso un moment la veu, que avui li estic donant molt el pelique. Sí, home, jo sé que t'han deixat abandonat, un d'entre aquests ha sigut jo, no? Que ja he fet les meves primeres vacancetes, ara estic passant de llarg per Palmela, la meva vila, que he visitat fugazment aquests dies. La vila del Pingüino. La vila del Pingüino, perquè doncs jo només m'he concentrat a estar en el fantàstic i meravellós barri d'Alfama de Lisboa, en les festes de Sant Antonio, olorant tot el dia a peix a la brasa. Només sardines, a peix a la brasa. Que em van directament al fum a la finestra on estàvem. Però ha estat prou divertit, ha passat molt ràpid els dies, com sempre en aquestes coses. I bueno, estic a dins del cotxe fantàstic que els Eredulce em porten cap a cap al càmping més gros que hi ha a Portugal. Ah, a buscar la Madeleine. No vaig a buscar la Madeleine, vaig a veure el partit de futbol de Portugal. Que està levantada en armes, no, Portugal? A Portugal, sí, Eurocopa. Són fervorosos seguidors del futbol patri. Home. Perquè doncs, els agrada i és aquestes coses que senten fins i tot orgullosos. Una gran selecció. Sí, bueno, una gran selecció. Tot s'ha de dir que aquí s'està vivint uns moments d'optimisme... Ah, sí? Bueno, repetits mil i una vegades. Per Espanya, eh? Clar, ja ho saps com... Bueno, perquè Espanya és la favorita per guanyar l'Eurocopa. Ah, sí? Això diuen ja. Clar. Com és frustrada. Illa, que maravilla. Ui, que no em sento molt bé, eh? Illa, Villa, que maravilla. És com el himno. Ah. El himno del dia. El himno espanyol, no? Si no el canten, si no l'han pogut cantar, si era el que volien. Ah, és el nuevo héroe. David Villa. Ah, el nuevo Martín Villa? David, no, Martín Villa, no. Pancho, no. Pancho Villa. Pancho Villa, també. El delantero revolucionario. Molt bé. I bueno, doncs tinc, haig de dir que realment aquí a Zamoreira ens farà un programa especial un dia de música portuguesa. Ah. Especial a Contrabanda FM. Uh-huh. I doncs que fructifiqui la relació radiofònica entre Contrabanda i Palmela FM. Oh, que bonic. O Zamoreira FM, sí. Així m'agrada. Usé dos bigotis. Uh-huh. Bueno, això esperem, que es facin un podcastau. Un podcast, no? Un podcastau. Exacte. Ell és un gran amant del podcast, el que només baixa programes de podcast de ciència i coses així, astronomia i història d'aquestes, que en veritat les persones molt intel·ligents poden escoltar. Ja. No com les majades, no? Bueno, sí, exacte. Bueno, com és, què tal aquesta setmaneta aquí bueno, a la ciutat? Diguem que, no, a ciutat també hem fet un petit excursió. Un periple? Sí? Sí, un petit periple pel Baix Camp. De fet, pràcticament acabats d'arribar. I amb poques hores de son, almenys no en el que és un llit. Molt bé. I a disfrutar de la ciutat de Reus. Molt bé, ciutat de Reus, un festival i tot, llavors. Sí, algun concertet i ser ben cuidats. Molt bé. Doncs una gran abraçada per vosaltres. Molt bé. Mira, jo et deixaré escollir una cançó. Donaré dos possibilitats. A veure quina escolleixes. Vale. Jo crec que les dues adequen molt bé. Vale, vamos a escollir una música. Exacte. Dues, una és d'un cantant que es diu Eduard, i la cançó My Name is Eduard. Ah, un cantant que es llama Eduard i la música es llama My Name is Eduard. Fantàstic. O de les dues, com veuràs, estan dedicades a tu, eh? Jacques Dutronc, la cançó J'aime les filles. Jo... Jacques Butron és un quillo que fa butrons tot el dia? Sí, podria ser-ho, però no, és un francès. Mira, posarem aquesta perquè nosaltres hem estat a punt d'embotronar-nos contra un altre cotxe. Uh-huh. I doncs, ens hem salvat a l'últim moment. Ah. Se famos d'accidente per la reacció miraculosa de Dulz. Home, és que has d'anar amb compte, eh? Ja saps que el volant està envenenat. Per les estrades i mai les estrades portugueses que tenen major índice d'accidentes. Perquè una... O sigui, diguem, la retirada de carnet, si te la fan a Espanya, a Portugal no compta, no? Claro que compta. No funciona així, no? No funciona així. Pues ficarem aquesta cançó de J'aime les filles, m'agraden les nenes, les noies. De... J'aime les filles, no? J'aime les filles. J'aime les filles. M'agraden les noies, de Jacques Dutronc. Très bien. Oh. No, bisou, mon amour. Bisou, bisou. O portuguès. Até logo. Até logo, molt bé. Doncs ojo a la carretera, eh? Ojo, ojo. I bon profit amb les sardinyes. Molt bé. Alguna a la salut, eh? Fins ara. Adeu. Ara aquí li ficarem la cançoneta promesa. Jacques Dutronc, Jem, Le Fille, ni més ni menys. Especialment dedicada a Eduardo Monos Tijeras en succili portuguès, com sempre. I proseguirem amb ella, amb el text que us estem llegint. Castel, j'aime les filles de ces régimes, j'aime les filles qu'on voit dans elles, j'aime les filles des magazines, j'aime les filles de ces Renault. Por donde íbamos? Quines casualitats, precisament ara toca la part de Portugal. En Angola y Mozambique surgían dos movimientos guerrilleros de liberación nacional contra el aún resistente colonialismo de Portugal. En la República de Sudáfrica, la dictadura fascista y racista blanca, la apartheid, que contaba con el respaldo internacional político de Londres y Washington, estaba promoviendo amplios rechazos en todo el mundo. En América Latina, persistían en numerosos países los movimientos guerrilleros guevaristas, herederos de las actividades del asesinado líder argentino-cubano, el lector Ernesto Che Guevara, convertido en un mito de la juventud contestataria. En China, Mao Zedong, el dirigente comunista, había desatado una feroz campaña contra el burocratizado Partido Comunista Chino, la Revolución Cultural, con amplios ecos en la juventud estudiantil europea occidental. Los problemas no solo afectaban a la sociedad occidental, en el bloque comunista europeo también los había. En 1968, en la entonces Checoslovaquia, bajo la influencia de la URSS y con un régimen sovietizado impuesto por Moscú, las tensiones por modificarlo y crear un socialismo de rostro humano dieron lugar a la Primavera de Praga, quebrada por la ocupación militar soviética de aquella ciudad y del propio país checoslovaco en el verano de aquel año. Los estudiantes checos y eslovacos desempeñaron un papel importante en aquella primavera frustrada. J'aime les filles de l'assistance, j'aime les filles dans l'embarras. En México, al otro lado del Atlántico, se desarrollaba también una lucha política. Lo mismo que el movimiento estudiantil checoslovaco, el movimiento estudiantil mexicano luchaba por la libertad de prensa y de convivencia de su país, políticamente dominado por el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Si los estudiantes checoslovacos luchaban contra el imperialismo de la URSS, los estudiantes mexicanos lo hacían contra el imperialismo de Estados Unidos. Si la Primavera de Praga fue ahogada por los tanques soviéticos en agosto de 1968, la protesta estudiantil mexicana lo sería de modo sangriento en octubre de aquel año, cuando el gobierno de México se aprestaba a inaugurar los Juegos Olímpicos. El 2 de octubre, 5.000 estudiantes se reunieron en la grandiosa Plaza de las Tres Culturas, o Plaza Tlaeolco. Allí, desde los edificios que circundaban la plaza, centenares de tiradores paramilitares procedieron a un fusilamiento generalizado. Nunca se ha sabido el número de estudiantes muertos. Probablemente el número se acercó al millar. Toute la journée, de jolies cartes en couleur. Dans l'atelier d'à côté, on fait de grandes affiches où l'on vante le monde entier. Vous parlez si je m'en fiche. Mais il y a des jours. En Estados Unidos y en Europa occidental la crisis tendría otras características. En el viejo continente, el hipismo había cobrado un fuerte auge, y entre la juventud europea occidental se difundían sus consignas sobre el amor libre, el rechazo de la explotación en el trabajo, el anticonsumismo, la afición a las drogas. La capital inicial del hipismo europeo fue Ámsterdam. Affiche pour touriste qui semble provoquer celui pour qui n'existe que le droit de regarder. Des cartes postales en noir et en couleur. Junto a esta expansión rebelde contracultural en la República Federal Alemana, desde 1967, venía creciendo otro tipo de contestación contra el sistema y la sociedad de consumo. un movimiento estudiantil representado por la Liga de los Estudiantes, de orientación marxista que rechazaba frontalmente el sistema capitalista liberal, pero también el sistema que representaba la URSS, definido como un capitalismo de Estado. Estaban contra ambos sistemas. Et me voilà devant mon tas de paysages de conserve. Jamais je ne suis allé là-bas. El líder estudiantil alemán Rudi Dutch había escrito en 1966: para nosotros, los jóvenes, se trata de no seguir aceptando un mundo que habla de paz, pero tolera la guerra. Un mundo que habla de libertad, pero que acepta la hipócrita democracia capitalista. Un mundo que habla de igualdad y socialismo, pero que tolera la perversión del socialismo burocrático. Los jóvenes no queremos nada de todo eso. Amis sur la terre, moi je demande à visiter, changer un peu d'atmosphère, ça fait du bien aux idées. Quand j'ai quelque chose dans la tête. Dutch fue víctima en 1970 de un atentado perpetrado por un grupo neofascista y resultó gravemente herido por un disparo en la cabeza. El hecho dio lugar a grandes disturbios estudiantiles en Alemania Occidental, donde Dutch falleció años después a causa de las secuelas del atentado. Les gars du quartier viendront tous à la gare. Bon voyage, au revoir. En Italia, al igual que en Alemania Occidental, las actividades de estudiantes revolucionarios dio lugar en torno a 1968 a organizaciones de tendencia izquierdista y autogestionaria, de raíz marxista, luxemburguista y anarquista, que buscaban conectar con el movimiento obrero organizaciones como Lotta Continua, Lucha Continua y Potere Operario, Poder Operario, Obrero. Bueno, aquest era fragment d'aquest article de la revista Polèmica que ara us comentem. Aquesta cançó molt adequada, francesa, dels anys 60, d'un recopilatori, com les altres que m'està escoltant, fantàstic, es diu Singing Paris, doncs és de l'Egipci, Proletar, és la cançó. I bueno, l'article que us hem llegit abans, i us hem dit que l'hem extret de l'últim número de Polèmica, aquesta revista d'informació crítica i pensament, del número 93 concretament, clar que era la del maig del 2008, que anava dedicat, com no podia ser d'altra manera, a un que el recorda del maig del 68, però anant més enllà, a la rebel·lió juvenil en general que es va viure en tot el món en els anys 60, or. I us hem llegit només un fragment, no tant la part més dedicada al cas del maig francès o del moviment hippie als Estats Units, sinó potser del context en altres llocs. L'article, per cert, és de Bernat Muniesa. Doncs abans de passar-vos a fer una mica d'agenda i comentar alguna cosa més, us ficarem una altra cançó, ja que estem avui força nostàlgics, i és d'una cantant que Kids Majares, a mi en concret, m'encanten, és la Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. Venia de tenir 18 anys, d'aquesta cantant. Un dia us en podríem parlar, perquè donaria per fer un programa sencer. Aquesta cantant afincada a França, però que havia començat la seva carrera a Itàlia, cantant d'origen jordà, si no m'equivoco, o egipci, i que es va convertir amb els anys en una de les icones del moviment gay. Dalida. Ui... Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Proche de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il avait vu au cinéma le blé au nerf, au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Pendant qu'il se raviait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir, sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal, avec la candeur. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. J'avais oublié simplement que j'avais deux fois 18 ans. Contrabandístics, seguiu a l'escolta de l'Assemblea de Majares en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Són les 8, 9, menys 20, més o menys. Estem en directe avui diumenge, dia 15 de juny. I aquesta dona, aquesta veu fantàstica, hem d'escoltar a la Dalida. Doncs passarem ja... encara al final del programa us farem una mica d'agenda, com sempre, avui més tranquils, almenys. I comencem amb coses que es facin avui mateix i ben a prop. Ja fa setmanes que us comentem un cicle de debats i cinema molt interessant. Són nous i vells drets socials que es farà a la PHRP del carrer Vinyó 33, aquí en el barri gòtic. Es fa tots els diumenges i entre altres coses, fa un cicle de cinema amb el lema La ciutat del miedo. Avui, diumenge, dia 15, passen The Village, El bosque, de Night Shyamalan, que és una pel·li americana peculiar, segurament, bueno, estrenada als cines comercials i amb bastanta promoció, però que dins del que és el cine comercial americà són els de lo milloret, per la meva opinió, que s'ha fet últimament. Un tio bastant particular, aquest senyor Night Shyamalan, i fa pel·lícules de veritat que, bueno, com a mínim que donen que pensar i tenen segurament un rerefons com a mínim més, potser on hi pots trobar més coses que un cine més habitual que ens ve de l'altra banda de l'Atlàntic. El bosque avui a partir de les 8, i després a la setmana que ve, diumenge 22, una altra pel·li molt recomanable que em va agradar molt, que és Children of Men, Los hijos de los hombres. Aquesta pel·li se la menjarà algun dia en un especial que vam fer aquí sobre els centres d'internament, perquè en certa forma el que es retrata és un futur no molt llunyà on en certa forma ja ens hi estem abocant. Està dirigida per Alfonso Cuarón, és una producció britànica nord-americana de l'any 2006 on retracta un món, sobretot una Gran Bretanya apocalíptica en què s'han tancat les fronteres i pràcticament és l'única part que s'ha salvat d'un apocalipsi i un caos en què s'ha sumit la resta del món, i que per això la societat britànica, el govern britànic, doncs ho tanca a les altres persones que vinguin de fora, i els estrangers que arriben doncs els tancant en amenes de centres d'internament gegants on el personatge protagonista es va obligat a entrar-hi per una sèrie de raons que no els explicarem. Bueno, a mi la veritat em va agradar molt Hijos de los hombres, un dia que parlaran de la ciutat citada. Tot això a Avinyó 33, organitzat per UB de Vivienda i el PHRP. Ara, més cosetes, també en un altre PHRP, també es fan activitats, en la del carrer Madalenes. Aquest juny mengem fronteres. El proper dijous, 19, a partir de les 7 fins a les 8 i mitja, classe de castellà. A les 9, sopa de nigerià. I a les 10 fins a les 11 i mitja, conta, contes, històries de l'estret. I després el 26 el mateix, però a més amb teatre oprimit. Bueno, sabeu, dijous 19 a partir de les 7 a l'espai social de les PHRP Urquinaona i organitzat per la xarxa PHRP. Doncs us ficarem alguna de musiqueta d'un grup que vaig estar veient el divendres, un grup ja veterano, Ai Ai Ai, una banda de rumba catalana que es prodiga molt pel barri de Gràcia i que divendres va estar tocant, clausurant el Tradicionarios, va estar tocant al plaça Roger Tauleta i juntant també amb els d'un bar a Canalla i alguna més. Doncs posarem una cançó d'aquest grup que va estar ahí fent les delícies dels rumberos presents. La cançó es diu Les muchachas de mi barrio. I us donem l'última oportunitat perquè ens truqueu. Recordeu, 93-317-7366, 93-317-7366. Vinga, una miqueta de rumba canalla. Per cert, van estar pujant a l'escenari bastants personatges, gitanos de Gràcia emblemàtics, alguns d'ells membres dels patriarques de la rumba, segurament el grup en actiu més gran, si és que és un grup, més que un grup, és un supergrup de patriarques de la rumba, el propi nom ho diu. També va estar ahir la tia Pepa, no sé com es deia, la tia Inés, ahir fent-se uns bailes, la veritat és que tremendos. Venga. Se'ns està colant la Dalida, perdoneu. Tu tens a la vela. Vinieron todos a verte cantar. Vinieron todos a verte cantar. aquests eren els Ai Ai Ai, i nosaltres continuem aquí en el 91.4 i a www.contrabanda.org ja fent les últimes cosetes d'agenda, un parell de coses. Per exemple, avui es clausura la mostra setzena ja, Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, que ha portat més d'una setmana projectant un cinema fet per dones, com diu el títol, i que avui es clausura amb cinema a l'aire lliure al pati de la Biblioteca Montmeson del barri de Santa Caterina, ja Santa Catalina, Sant Pere, que rem serà Sant Pere mitjà o Sant Pere més baix. Avui We Went to Wonderland serà la cloenda a partir de les 9:30 i gratuït. Després uns companys germans radiofònics que juntament amb altres col·lectius de Nou Barris organitzen un festival que es diu Turo Rock el proper dia 20, divendres, a partir de les 10 a la plaça Can Basté. És Ràdio Ressaca, de qui estem parlant, aquesta emissora que va estar anys funcionant a Nou Barris, per la zona Vila Piscina, Turó de la Peira, i que últimament, doncs, com us hem dit algun cop, estan intentant tornar a poder emetre, sortir a les zones i a internet, i van organitzant actes doncs, per donar-se a conèixer, a recaptar diners, i bueno, per anar organitzant coses en el barri. Doncs hi ha aquest Turó Rock, juntament amb ara Nou Barris i Can Basté, organitzat amb ells, amb Mous and the Rig Latin Band, gent d'agua bendita, els No Nice Noise, rumba mestiza, i los Barranquillos, també rumbeta, a la plaça Can Basté, pel passeig Fabra i Puig 274, a Virrei Amat. Això és gratuït, i us dic, el divendres dia 20 de juny. I després ja ha costat a Reus, ens hem donat compte que eren les festetes i que la setmana que ve hi havia les barraques, com a tota bona localitat catalana que expressi, fan les barraques, i déu-n'hi-do les de Reus, comencen el divendres que ve, amb els Toni Manero i la Pegatina, i una actuació de batucada, la Batucada Roja. El dissabte seguiran amb més musiqueta, amb els Escàrrec i Ensemble, i Papet i Marieta, i el diumenge amb el dia Gordo ja amb Laments of Silence i Barricada, ni més ni menys, i més batucada. Tot això a les 10:30 en parc que hi ha per allà a Reus, a les barraques segurament ja ho trobareu. Bueno, falten 10 minuts, ens anem despedint amb una altra cançó que us buscarem perquè sigui adequada per poder dir com es mereix adeu al programa d'avui, els Arcade Fire, perquè no, amb una cançó així contundent, amb un dia que hem estat llegint i comentant revoltes. Rebellion, Arcade Fire. A veure. Anar-los despedint, última ressenya, 10 anys de punk rock contra un món basura, concert tremendo punk rockero a Pons, cuna del punk i el hardcore lleidatà, el dissabte 21 a partir de les 10, gratis, al Riu. I estaran ni més ni menys que tocant uns mítics, la banda madrilenya Andanada 7, una banda tremenda, qui no el conegui, de hardcore punk brutal dels 80, que aquí vam estar punxant força, i que ara es tornen a juntar, com tantíssimes altres, pues Andanada 7 tornen, i aquest és el primer concert d'aquesta gira de regreso. També estaran uns altres que han tornat, també mítics, de Barna, d'Hospitalet, verdad? Els Misery i Companyia, que els vam veure fa poc amb els TDH, i els Capaces, punk rock and roll barcelonino, Ave Maria Putíssima de Lleida, i també des de Lleida, Solíticos. Tot això a Pons el proper dissabte a partir de les 10. Estaven els Arcadi Fire amb aquesta cançó que li podíem haver dedicat, Rebel on Lies. Oi, tenim una visita. Us dedicarem al Frankie, que ja sabeu, que, o si no ho sabeu, aquest noi de Terrassa que anava a ser empresonat o ha estat per haver cremat la bandera espanyola i que aquesta setmana li han donat el tercer grau. Algo és algo. I això que tenim l'Helena aquí, una visita i sorprenent a l'últim moment, i que com a mínim se sentarà i dirà hola, no? O no és així? Bueno, he estat sol aquí pràcticament dues hores, tot i el matriarcat Rizoma que estava acompanyant-me en certa forma, però, bueno, una companyia ni que sigui última hora. Hola, bona tarda. Bona tarda. L'Helena. Ja veig que hi ha hagut canvis, no? Per aquí està. Ah, clar, això, tot això no ho havies vist. Sí, sí, tot això està nou. En Ravanda va fent els seus canvis. Va fent apanyos. Me fan apaños. Estás sol, ¿eh? Avui. Pero bueno, a veces dicen, más vale solo que mal acompañado. Pero bueno, no es el cas. Aquí Contrabanda mai es el cas. I així complim, perquè segurament la setmana que ve potser és Eduardo Manos Tijeras qui estarà sol. Almenys pot ser que un servidor no estigui i que ens n'anem perquè aquest pont de Sant Joan ens transporti altres paisatges més amigables que aquests, perquè ja sabeu que aquí Sant Joan els majares ho sofrim molt. I potser un, almenys... Teniu por al foc. Tinc por a moltes coses que passen en nits de rebetlla, a moltes. Bueno, majares, doncs fins la setmana que ve, ja recordeu, diumenge a partir de les 7 i fins a les 9, amb Eduardo Manos Tijeras ja ha retornat. I potser algun dia tindrem aquí l'Helena més llargament, no? Sí, sí, un dia vendré. Preparada. Preparada. Què, vols recomanar alguna cosa? Vols comentar alguna cosa amb aquests 3 minuts que ens queden? Bueno, ahir vaig estar una cosa molt divertida que va fer el John Fox. El John Fox? Qui és el John Fox? Juan Guineu. Fox amb dues X. Ah. Dues X. Bueno, no és el seu nom de veritat. Un tio que va una mica a punt dels 70 o així, però que ara el que es dedica és a recuperar vídeos d'aquests caseros. Va dir que si algú tenia un vídeo casero que se l'enviés, i posa els vídeos aquests i fa en directe, fa música ja amb un amb un organillo i bueno, molt hi ha vídeos molt divertits. No els fa els vídeos, sinó que recupera de gent que té vídeos fets, petits trossets de pel·lis que han quedat perdudes, i hi havia alguns molt interessants. Havia un d'un psiquiatre que estava molt, molt bé. I on ho vas veure, això? Al Peixe Fòrum. Ah, curiós. Mira, ara m'estàs fent recordar una cosa que no vam dir el diumenge passat, i ens va saber greu quan sortíem, ho dèiem als Majares, que nosaltres vam estar la setmana passada a una festeta de l'Ateneu de l'Eixample, i us ho volíem dir també perquè estan muntant poquet a poquet una exposició també. Ens vam tenir aquí fa unes setmanes i ens van comentar tots els col·lectius que hi ha allà, els diferents col·lectius que treballen en aquest Ateneu, i ara doncs, faran una exposició on surten a explicar una mica tot el que fan la gent de Revelar, de la biblioteca Telèfon Roig, que són els invitats que vam tenir, i d'altres col·lectius que estan allà. També en podeu veure la biblioteca i altres cosetes. Jo us recomano que hi aneu, fan allà cafetes i fan històries sempre, passatge Conradi i no sé què, al costat de la seva família. Bueno, doncs amb això ens despedim. Helena, gràcies per la visita. Una visita breva, corta. Bueno, però intensa. Bueno, serà més llarga en altre moment. Oh, esperem. Bueno, contrabandistes i contrabandístics varios. Fins la setmana que ve. Asamblea de Majaras se va por donde ha venido. I ara us deixem amb una mica un recordatori final. Ràdio, fotografia, cooperativisme, salut, informàtica, vídeo, llenguatge de sordos. Tot això i molt més del 15 de juny al 30 de juliol. Entra en unilliure.sans.org. Per una universitat lliure i col·laborativa, fugint dels lligams entre empreses i institucions que impedeixen el desenvolupament lliure d'idees. Per una universitat lliure, per una universitat lliure, universitat lliure, per una universitat lliure, per una universitat lliure, per una universitat, per una universitat lliure, per una universitat. 1, 2, 3, 6. Contrabanda. Ràdio Lliure. Sintonia. Ratafia. 91.4.